เขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะเพื่อทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะก็มีสติละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะมีสติทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติก็ด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าทำสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาสังกัปปะสามอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7แห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรเล่าเขารู้มิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้สัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมิจฉาวาจาเป็นอย่างไรเล่าคือการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดนี่แหละเรียกว่ามิจฉาวาจาภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นอย่างไรเล่าเรากล่าวแม้สัมมาวาจาว่ามีอยู่สองชนิดคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นไปด้วยกปาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาวาจาอันเป็นอริยะไม่เป็นไปกับด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาที่ยังเป็นไปด้วยกปาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากมุสาวาทเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดหยาบเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันนี่แหละเรียกว่าสัมมาวาจาของผู้มีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าธรรมะคือการงดการเว้นและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีคือผู้เจริญอยู่ซึ่งมรรคใดแหละภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาวาจาอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาวาจาเพื่อทำสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉาวาจามีสติทำสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าธรรมะสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมาวาจาสามอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7แห่งอริยะสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรเล่าคือเขารู้มิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะรู้สัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายก็มิจฉากัมมันตะเป็นอย่างไรเล่านั่นคือปานาติบาตคือการกระทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปการถือเอาทรัพย์มันเจ้าของไม่ได้ให้และการประพฤติผิดในกามสามอย่างนี้เรียกว่ามิจฉา กัมมันตะภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรเล่าคือเรากล่าวแม้สัมมากัมมันตะว่ามีอยู่สองชนิดคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปด้วยกับอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานก็มีอยู่ปิสุทธิ์ทั้งหลายสัมมากัมมันตะที่เป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปคือปานาติบาตเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันชุดของไม่ได้ให้เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มสุราและมีอะไรนี่แหละเรียกว่าสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลเนื่องอยู่กับของหนักภิกษุทั้งหลายสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะเป็นไปอย่างไรเล่าธรรมะคือการงดการเว้นการเว้นขาดและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากกายทุจริตคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนัสสวจิตของผู้ปฏิบัติอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยมรรคใดแลภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปกับด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเนื้อโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานและเขานั้นเปลี่ยนพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาสังกัปปะเพื่อทำสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความเพียรพยายามของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะเขามีสติละเสียซึ่งมิจฉากัมมันตะมีสติทำสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อมแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เป็นนั้นว่าธรรมะสามอย่างนั้นย่อมติดตามแวดล้อมซึ่งสัมมากัมมันตะสามอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์7แห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรเล่าคือเขารู้มิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้สัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาสติภิกษุทั้งหลายมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรเล่าคือการโกหกการหลอกลวงการพูดหวานล้อมการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงนี่แหละคือมิจฉาอาชีวะภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรเล่าเรากล่าวว่าแม้สัมมาอาชีวะก็มีอยู่สองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นไปด้วยกับอาสวะเป็นของเนื่องด้วยบุญมีส่วนเนื่องอยู่กับของหนักก็มีอยู่และสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะไม่เป็นไปกับด้วยอาสวะนำขึ้นสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายธรรมะคือการงดการเว้นการเว้นขาดและเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากมิจฉาอาชีวะของผู้มีอริยจิตของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยมรรคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งมรรคใดแลภิกษุทั้งหลายนี้คือสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะเป็นองค์ประกอบแห่งหนทางเพื่อนิพพานเขานั้นเพียรพยายามเพื่อละเสียซึ่งมิจฉาอาชีวะเพื่อทำสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้สติของเขานั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าทำสามอย่างย่อมติดตามแวดล้อมแล้ว ซึ่งสัมมาทิฏฐิ3อย่างนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์แห่งมรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้านำหน้าอย่างไรเล่าคือสัมมาสังกัปปะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะย่อมมีเพียงพอแด่ผู้มีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาสติย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสมาธิย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาสติสัมมาญาณะย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติย่อมมีเพียงพอแก่ผู้มีสัมมาญาณะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบ8เหล่านี้ย่อมเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10ภิกษุทั้งหลายในบรรดาองค์แห่งมรรคเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้านำหน้าอย่างไรเล่าคือมิจฉาทิฏฐิของผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมสลายไปไม่มีเหลือและบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอเนกที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยของผู้นั้นก็พลอยสลายไปไม่มีเหลือด้วยและกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็จะถึงความเต็มรอบแห่งการงอกงามขึ้นมาด้วยมิจฉาสังกัปปะของผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมสลายไปไม่มีเหลือและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยของผู้นั้นก็พลอยสลายไปไม่มีเหลือด้วยและกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นอเนกที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็จะถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งการงอกงามขึ้นมาด้วยมิจฉาวาจาของผู้มีสัมมาวาจาย่อมสลายไปไม่มีเหลือมิจฉากัมมันตะของผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมสลายไปไม่มีเหลือผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะเสียได้ผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะเสียได้มิจฉาสมาธิของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมสลายไปไม่มีเหลือและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยของผู้นั้นก็ปล่อยสลายไปไม่มีส่วนเหลือด้วยและกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกเป็นอันมากที่มีสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยก็จะถึงความเต็มรอบแห่งการงอกงามขึ้นมาด้วยมิจฉาญาณะของผู้มีสัมมาญาณะย่อมสลายไปไม่มีเหลือผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมเป็นอันสลัดเสียได้ซึ่งมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลทำเป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลมีปริมาณ20ทำเป็นฝักฝ่ายแห่งอกุศลมีปริมาณ20ทำปริยายมีประมาณ40อันกว้างขวางเป็นธรรมะปริยายอันเราให้หมุนไปแล้วอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนต้านทานกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติดเตียนคัดค้างธรรมะบรรยายตามมหาจัตตารีสกานี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกัน10ประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันทีเดียวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิ ขาก็ต้องบูชาเคารพสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีทิฏฐิผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะเขาก็ต้องคบบูชาสรรเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาติเตียนสัมมากัมมันตะติเตียนสัมมาอาชีวะติเตียนสัมมาวายามะติเตียนสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติเสร็จแล้วเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีวาจาผิดบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีการงานผิดบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้มีอาชีวะผิดมีความพยายามผิดมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิมีมิจฉาญาณะและเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญเหล่าสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมบริยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุผลของสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงการหน้าตำหนิในปัจจุบันนั่นเดียวภิกษุทั้งหลายแม้พวกอัสสะและพวกปัญญะชาวอุกละชนบทซึ่งเป็นอเหตุกวาทอกิริยาวาทนัตติวาทก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมปริยายมหาจัตตารีสกาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละฟังธรรมคำพุทธะมหาจัตตารีสกสูตร